בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורד דעה חלק שני. הלכות חדש, הלכה ד'. א', על פי התורה תפילה לחבקוק בסימן י' ת', עיין שם כל התורה היטב. והכלל, שעל ידי שלמות לשון הקודש מכניעים תאוות ניוף שהורה כולל של כל השבעים אומות. ושלמות לשון הקודש הוא בחינת חווה אישה, שהוא בחינת הדיבור הקדוש שבו נברא העולם. ועל ידי זה רוממנו השם מטבח מכל הלשונות וכו'. ועיקר שלמות לשון הקודש הוא על ידי לשון תרגום בבחינת ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלעותיו וכו'. ואז נבנה האישה כמו שכתוב שם, ויבן השם אלוקים את הצלע וכו' לאישה. היינו, שהאישה יראת השם, בחינת שלמות לשון הקודש, עיקר בניינה על ידי תרדמה שהוא במספר תרגום. כי עיקר שלמות לשון הקודש הוא על ידי לשון תרגום, שהוא ממוצע בין לשון הקודש ובין הלשונות של השבעים עממים. כי לשון תרגום הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, בחינת נוגה, בחינת התיקלה, ששם עיקר הבחירה והמשקל והניסיון של האדם. ומי שזוכה לשבר תאוותו ולכבוש את יצרו, הוא מברר הטוב שבתרגום. ואזי נכלל התרגום בבחינת נוגה בהקדושה בבחינת לשון הקודש. ולהפך, מי שאינו זוכה חס ושלום, נכלל התרגום וכו', בבחינת לשונות השבעים עממים וכו', עיין שם כל זה היטב. ומי שזוכה לשלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, אזי כל אכילתו ושתייתו על ידי התנוצצות האותיות שיש באותו הדבר שאוכל ושותה. כי בכל דבר שבעולם יש באותיות שבהם נברא אותו הדבר. ואלו האותיות הם אותיות של לשון הקודש שבהם נברא העולם. ומי שזוכה להשלים את הלשון הקודש כנ"ל, הוא זוכה שיתנוצצו ויעירו על ידו האותיות שיש בכל דבר, ואז כל אכילתו ושתייתו הוא רק מהתנוצצות האותיות שיש בהדבר שאוכל ושותה. בבחינת, ישלח עזרך מקודש ומציון נסעדקה וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת איסור חדש, שאסור לאכול מתבואה חדשה שהוא עיקר האכילה עד שיקריבו את העומר שהוא בא מסעורים דייקה. כי ישראל הם עם קדוש, צריכים שיהיה כל אכילתם בבחינן, על שיהיו ניזונים רק מהתנוצצות האותיות שיש בדבר שאוכלים. שזהו עיקר שלמות תיקון האכילה דקדושה. ולזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי שלמות לשון הקודש על ידי תרגום כנ"ל. וזה בחינת עומר סעורים שהוא בחינת תיקון שלמות הדיבור. כמובן בכוונת האריזל, שסעורה הוא בחינת שתי פעמים מנצפח שמשם עיקר הדיבור. כי חמש אותיות מנצפח הם חמש מוצאות הפה. כמובן בכתבים כמה פעמים. היינו, כי סעורים הם בבחינת לשון תרגום שעל ידו עיקר הבניין והשלמות של הדיבור של לשון הקודש שבו נברא העולם. כי עיקר הדיבור הוא בחינת 22 אותיות של לשון הקודש, הוא בחינת חיטה, שהוא בגימטריה 22. כמובן בתורה הזאת שזהו בחינת השאה כאוצר של חיטים וכולי עיין שם. וסעורים הם בחינת לשון תרגום שהוא בחינת תרדמה ושינה שעל ידו עיקר הבניין והשלמות של לשון הקודש הוא בחינת חווה אישה כנ"ל. כי סעורים הם בחינת מאכל בהמה שהוא בחינת העדר הדעת, שזהו בחינת תרדמה ושינה שהוא הסתלקות הדעת. ותרדמה ושינה הם בחינת לשון תרגום כנ"ל. ובשביל זה צריכים להקריב עומר סעורים דייקה תכף אחר יום ראשון של פסח. ואז דייקה הותר הלחם חדש לאכול. ואז מתחילים לספור ספירת העומר כדי שיתארו נפשות ישראל מזוהמתן, לצאת מזוהמת מצרים ולזכות לקבלת התורה בשבועות. כי בשעת יציאת מצרים בליל ראשון של פסח, אז זכינו לבחינת לשון הקודש שבו נברא העולם. כי אז בשעת יציאת מצרים רוממנו מכל לשון. כי אז היה התחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. כי אז הוציאנו מגלות מצרים שכולל כל הגלויות של כל השבעים אומות, ששם עיקר הטומאה. היינו תאוות ניוף שהורה הכולל של כל השבעים אומות שבמצרים כלולים מהם. כי מצרים הם בני חם שטופי זימה, כי הם ערוות הארץ כמובן. והשם ידבח בהחמיו הוציאנו אז ממצרים ממתת שערי טומאה, היינו מתאוות ניוף שהיא עיקר הטומאה של כל השבעים אומות. ואז התחיל לבחור בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, כי אז נתגלה בחינת לשון הקודש שהוא דבר השם שבו נברא העולם. כי ביציאת מצרים שידד המערכות ושינה הטבע באותות ומופתים גדולים ונוראים מאוד מאוד, שעל ידי זה נתגלה חידוש העולם, שהשם יתברך ברא את העולם והוא מנהיג את העולם כרצונו. והוא בוחר בעמו ישראל שבשבילם ברא ומקיים הכל, כאשר ראו בעיניהם כל העולם בכל העשר מכות שבאו על המצריים, במופתים נוראים ושינוי הטבע מאוד. וישראל ניצלו מהם. והכל היה כדי להכריח את פרעה שישלח את ישראל עמו ממצרים. ועל כן, אז נתגלה דבר השם שהוא בחינת לשון הקודש שבו נברא העולם. כי אז נתגלה כי בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבע עם. כי מאחר שנתגלה אז שהשם יתברך ברא העולם, על כן בוודאי נתגלה אז בחינת לשון הקודש שהוא דבר השם שבו נברא העולם. שעל ידי זה רוממנו מכל לשון וקרבנו אליו אז. אבל אף על פי שזכינו אז בבחינת לשון הקודש, שהוא דבר השם שבו נברא העולם, והאיר עלינו אז הערה עצומה ונפלאה מאוד, אף על פי כן, עדיין לא היה לשון הקודש בשלמות, כי היה רק בבחינת לשון הקודש הבא מלמעלה, שעדיין מחוסר תיקון בזה העולם, ואין בו שלמות כי אם כשמשלימין אותו בזה העולם מלמטה על ידי בחינת לשון תרגום. דהיינו, על ידי שמייגעין עצמן לברר בחינת עץ הדעת טוב ורע שהוא בחינת נוגה, שהוא בחינת תרגום, שאז עיקר השלמות של לשון הקודש וכנל. כי בשעת יציאת מצרים הכל היה עדיין בבחינת התערות הדלאלה כמובן. כי לא היה ישראל עדיין ראויים להיגאל על ידי מעשיהם לבד כמובן. רק השם יתברך כביכול הוכרח להוציאה מיד כדי שלא ישתקעו שם, כמו שכתוב ולא יכלו להתמהמה וכמובן. כי במצרים קודם קבלת התורה אי אפשר להשלים את הלשון הקודש על ידי לשון תרגום. כי זה הבירור של בחינת לשון תרגום אי אפשר כי אם על ידי התורה שהוא כלול מבחינת שניים מקרא ואחד תרגום, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. כי התורה היא בחינת עץ חיים, תיקון עץ הדעת. כי עיקר התיקון והבירור הטוב מהרע הוא על ידי התורה שכלולה מתורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. כי תורה שבכתב היא בבחינת לשון הקודש, כי כל התורה הנביאים כתובים הם בלשון הקודש. ותורה שבעל פה הוא בבחינת לשון תרגום, שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, בחינת נוגה, שזו בחינת שישה סדרי משנה, שהם בחינת קשה ופסול, טמא וטהור, אסור ומותר. היינו בחינת טוב ורע כמובן. היינו, שעל ידי בחינת שישה סדרי משנה, שהם כלל תורה שבעל פה, מבררין הטוב מהרע, דהיינו שמבררין הקשר מהפסול, הטמא מהטהור וכו'. שזהו בחינת ברור עץ הדעת טוב ורע, בחינת ברור לשון תרגום, שעל ידי זה עיקר שלמות לשון הקודש כנל. ועל כן, עיקר התורה שבעל פה נכתבה בלשון תרגום, שהוא הגמרא שסידרו רבותינו זל בלשון תרגום, ששם עיקר ברור כל דיני התורה קשה ופסול וכו'. וגם התורה שבכתב בעצמה כלולה מלשון הקודש ותרגום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מניין לתרגום מן התורה וכו'. כי כלל התורה הוא בחינת דיבור הקדוש של השם יתברך שבו ברא העולם, שהוא לשון הקודש כנ"ל. כי באורה איתה ברא קודשא בריך הוא עלמא, והתורה היא מקיימת את העולם. ועיקר קיום העולם על ידי התורה הוא על ידי בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. דהיינו, על ידי שישראל עם קדוש נתנסין ונצטרפין בזה העולם הבחינה וכובשין את יצרם ומשברין תאוותם ומתרחקים מניוף ומקיימין מצוות התורה. על ידי זה מבררין הטוב שבתרגום, הטוב שבעץ הדעת, ומשלימין את הלשון הקודש בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. אבל במצרים, שהיה קודם קבלת התורה, לא היה אפשר לברר בשלמות הטוב מהרע, ולא היה אפשר להם לברר לשון הקודש על ידי לשון תרגום. ועל כן, לא היה בכוחם של ישראל להכניע זוהמת מצרים ולצאת מהם, רק שהשם יתברך ברחמיו חמל עלינו בחסדו ובזכות אבותינו, ודילג על הקץ והוציאנו בעצמו בבחינת התערות הדלאלה, שזהו בחינת לשון הקודש לבד קודם שנשלם על ידי לשון תרגום, שהוא השלמות שמשלימין אותו מלמטה בזה העולם. רק הוא יתברך בעצמו השלים הלשון הקודש בהערה נפלאה מלמעלה, וגילה לאין כל שהוא יתברך ברא עולמו בדיבורו, והוא מושל גם עתה בדיבורו ונותן כוח לצדיקים לשנות הטבע כרצונו, ועל ידי זה הוציאה ממצרים באותות נוראות וכנ"ל. אבל אף על פי שהעיר עלינו אז הערה נפלאה ועצומה מאוד, אף על פי כן עדיין אין זה תכלית השלמות, מחמת שהיה רק בבחינת התערות הדלאלה, ולא היה עדיין בחינת השלמות הנשלם מלמטה על ידינו, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום וכנ"ל. ועל כן, לא הייתה הערה רק לפי שעה ביום הראשון, ואחר כך תכף נסתלק. ואזי תכף ביום שני צריכים לנו לחזור ולהתחיל מחדש להשלים הקדושה, דהיינו הלשון הקודש על ידינו, להשלים מבחינת הלשון הקודש על ידי לשון תרגום כנ"ל, שזהו עיקר השלמות כנ"ל. וזהו בחינת העומר שעורים שאנו צריכים להקריב ביום שני של פסח. כי שעורים הוא בחינת הבירור של לשון תרגום שהוא בחינת הצדה טוב הרע כנ"ל. כי שעורים הוא כלול ממאכל אדם ומאכל בהמה. כי שעורים מאכילין אותו לבהמות. אבל גם מבררין אותו ועושין ממנו מאכלי אדם. אבל חיטים כל עיקר אכילתו הוא רק מאכל אדם. כי חיטים הוא בחינת לשון הקודש ובחינת קדושת ישראל שנקראים אדם. אבל שעורים כלול משניהם מבחינת לשון הקודש ובחינת אדם, ומבחינת לשון השבעים אומות שהם בחינת בהמה. כי הוא מאכל אדם ומאכל בהמה. כי הוא בבחינת לשון תרגום שהוא ממוצע בין לשון הקודש ובין לשונות העמים כנ"ל. ועל כן, על ידו עיקר הבירור, שזהו עיקר הבניין והשלמות של לשון הקודש בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום כנ"ל. ועל כן צריכים להביא העומר מסורים דייקה וכנ"ל. ג. וזה שכתוב בתיקונים ובזוהר שהעומר סורים הוא בחינת מנחת קנאות, שהוא בחינת הקורבן של הסוטה שהיה מסורים, שבו הייתה נבדקת עם מעלה מעל באישה ועם מתאורה. וכמו שכתוב שם בזוהר, ואיהו בדיקו דאשת חיל וכולי, אין שם. היינו כנ"ל, כי מנחת שעורים הוא בחינת הבירור והצירוף של בחינות לשון תרגום, ששם עיקר הבדיקה והניסיון והצירוף של תיקון הברית, שהוא בחינת לשון הקודש. כי הוא בבחינת נוגה שלפעמים נכלל בקדושה ולפעמים להפך. והכל כפי מעשה האדם, שאם אינו זוכה חס ושלום, אזי נכלל נוגה בתומה, שזהו בחינת שנכלל לשון תרגום בלשונות טעמים חס ושלום. אבל כשזוכה, אז נכלל נוגה בקדושה, דהיינו שנכלל לשון תרגום בלשון הקודש. ואז עיקר שלמות לשון הקודש על ידי זה דייקה כנ"ל, שזהו בחינת מנחת שעורים של הסוטה, שהיא נבדקת בזה אם היא בבחינת אשת חיל, בבחינת אישה יראת השם, בבחינת תיקון הברית, בבחינת שלמות לשון הקודש, או להפך חס ושלום. וכן כלל ישראל צריכים להביא מנחת צהרים ביום שני של פסח, שעל ידי זה הם מבררים בחינת תרגום ומשלימים את הלשון הקודש בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום וחנל. ואז דייקה הותר לאכול לחם חדש שהוא עיקר האכילה. כי אז כשזוכין להשלים הלשון הקודש על ידי לשון תרגום, אז מביאים נערה והתנוצצות לכל האותיות שיש בכל דבר שבו נברא כנל. ואז כל אכילתו ושתייתו הוא רק מהתנוצצות האותיות שיש בהדבר כנל, שזהו עיקר קדושת אכילת ישראל. וכל זמן שאין משלימין ישראל מאכלם בבחינה זאת, אין הוא ראוי למאכלם. על כן אסורים לאכול חדש עד שיקריבו העומר שעורים, שעל ידי זה נשלם מאכלם בבחינה זאת, שיהיו כל מאכלם מהתנוצצות האותיות לבד וכנל. דלת. וזה בחינת איסור חמץ בפסח. כי מחמת שבפסח בשעת יציאת מצרים היה רק בבחינת התערות הדלאלה, בבחינת לשון הקודש הבא מלמעלה, קודם שנשלה מלמטה על ידי בחינת לשון תרגום כנל, על כן אז החמץ אסור באיסור חמור מאוד בבל יראה ובל ימצא. רק שצריכים לאכול מצה, כי איתה שחמץ הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע. היינו, כי אי אפשר לאכול חמץ, כי אם כשמבררים בחינת עץ הדעת טוב ורע, שזו בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום כנל. אבל בפסח, שאז היה בבחינת התערות הדלאלה, בבחינת לשון הקודש הבא מלמעלה, ועדיין לא בררנו את בחינת עץ הדעת, בחינת לשון תרגום כנל, על כן אז צריכים לברוח ולהתרחק מהחמץ בתכלית הריחוק. כי אז על ידי החמץ חס ושלום התעוררו כל הרע של כל השבעים אומין, וינקו מהקדושה דרך החמץ שהוא בחינת עץ הדעת, שדרך שם עולין לינוק מהקדושה כל זמן שאין מבררין בחינת עץ הדעת, בחינת תרגום כנל. על כן, צריכים אז להיזהר מאוד מחמץ ולאכול רק מצה ולבאר החמץ לגמרי. כי מצה בחינת לשון הקודש וחמץ בחינת תרגום. כי מצה בה בחינת חמש מוצאות הפה שהוא הדיבור של לשון הקודש שהוא עיקר הדיבור. וחמץ בחט בחינת בהמה, בחינת העדר הדיבור. כי לשונות טעמים הם בבחינת לשון עילגים ואינם בכלל דיבור אדם. ועל כן בפסח, שאז עדיין אין בנו כוח לברר החמץ שהוא בחינת עץ הדעת כנל. על כן אז החמץ נכלל בלשונות טעמים שהם בחינת בהמה, העדר הדיבור. ועל כן אסור החמץ באיסור חמור מאוד. רק כל אכילתנו מצה שהוא מוכין גדולים מאוד, דהיינו בחינת לשון הקודש, בהערה נפלאה ועצומה הבאה מלמעלה וכנל. אבל תכף ביום שני של פסח אנו מקריבין העומר שעורים, ואז אנו מתחילים בתיקון הנ"ל להשלים הלשון הקודש מלמטה על ידי בחינת לשון תרגום כנ"ל. ואז מתחילים לספור ספירת העומר כדי לצאת מטומאה לטהרה, ועל ידי זה אנו מבררים הקדושה בהדרגה בכל יום ויום, עד שזוכין בשביעי של פסח להכניע ולבטל טומאת מצרים לגמרי. כי אז היה עיקר גמר מפלת מצרים בשעת קריאת ים סוף, ואז הותר החמץ אחר הפסח. כי אז בשעת קריאת ים סוף נתגלה בחינת תיקון הברית, בחינת יוסף, בחינת הים רב היאנוס, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, שזכה יוסף לזה על ידי שעמד בניסיון וחמובה שם בתורה הנ"ל. ועל כן אז ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי אז היה בחינת ברור עץ הדעת שהוא בחינת מטה משה, שבתחילה היה מתהפך ממטה לנחש, מנחש למטה, ועכשיו נכלל כולו בטוב גמור וגילה את גלות אלוקותו יתבח בעולם, על ידי שבקע הים והפיל את מצרים רע כולל במים הזדונים, וישראל עברו בתוך הים ביבשה. ואז נכנע בחינת שפחה בישה, ואז היא רערה מקבלת התורה. כי נצטוו תכף אחר כך כמה דינים ומשפטים, כמו שכתוב, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. ואז העיר עליהם בחינת הבירור של שישה סדרי משנה שמברר קשה ופסול וכו', שמכניע שפחה בישה, ואז נכלל גם בחינת השפחה בקדושה, כמובן כל זאת בתיקונים עיין שם. ועל כן אז ראתה שפחה על הים וכו'. ומחמת שאז היה בחינת בירור את הדעת טוב ורע, שזהו בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, על כן אחר שביעי של פסח הותר החמץ, כי אחר הבירור הנעל נכלל החמץ בקדושה, ואז עיקר שלמות הקדושה על ידו, בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום וכנל. ואין בהתורה תפילה לחבקו כנל, בסופו, בהשמטות, מבואר שם על פסוק עושה דברו לשמוע בכל דברו, שהלשון הקודש, כשבא מלמעלה, עדיין אין לו שלמות, עד שמשלימין אותו מלמטה בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. וזה סוד כוונות מצוות מילה וכו'. כי כל הדברים שברא השם יתברך הכל צריך תיקון וכו'. עיין שם כל זה היטב. וכל זה הוא בחינת מה שבארנו כאן בעניין פסח וספירת העומר. שבפסח הוא בחינת התאהות הדלאלה, בחינת הלשון הקודש הבא מלמעלה, רק שאז בשביל צורך הגאולה נמשך בחינת הלשון הקודש מלמעלה בהערה נפלאה ועצומה כדי שיוכלו להיגאל. כי אז בשעת יציאת מצרים נתגלה שהשם יתברך ברא את העולם בהתגלות נפלאה ונורא. והתגלות חידוש העולם זה בחינת שלמות לשון הקודש שבו נברא העולם וכנל. אבל אף על פי כן, עדיין לא נשלם בחינת הלשון הקודש מלמטה בבחינת שלמות הלשון הקודש על ידי תרגום. ועל כן אנו צריכים תכף ביום שני להתחיל בתיקון זה על ידי הקרבת העומר סורים כנל. ואז מתחילים לספור ספירת העומר שהוא בחינת שאנו מתארין עצמנו מיום אל יום בבחינת התארות הדלטטה. ועל כן סופרין אל העומר דייקה, כי עומר סורים הוא בחינת שלמות לשון הקודש שמשלים את הלשון הקודש כנל. שהוא בחינת השלמות שמשלימין את הקדושה, בחינת לשון הקודש מלמטה כנל. ועל כן סופרין להעומר את הימים, דהיינו ספירת העומר, שהוא בחינת התארות הדלטטה, שאנו ממשיכין עלינו הקדושה בכל יום על ידי מצוות ספירת העומר, כדי לצאת ממתת שערי תומה לממתת שערי קדושה, לזכות להשלים בשלמות את הלשון הקודש למטה. בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום, שהוא בחינת השלמות שמשלימין את הלשון הקודש מלמטה כנל. ועל כן בשביל של פסח שכבר ספרנו שישה ימים, אז נמשכין מויכין גדולים, בחינת רשימו דגדלות דאבא, כמובא בכוונס. היינו, שאנו ממשיכין עלינו קדושה גבוה על ידינו, על ידי בחינת התארות הדלטטה. ועל כן אז הוא קריאת ים סוף, ואז מכניעין המצריים שהם רק כולל כנל לגמרי. כי אז נשלם הלשון הקודש בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, על ידי שכבר ספרנו שישה ימים ספירת העומר. כי אז נתגלה בחינת תיקון הברית, בחינת יוסף, בחינת יסוד, בחינת הים ראה וינוס ויצא החוצה. על כן, אז תכף אחר שביעי של פסח הותר החמץ, כי אי אפשר לאכול חמץ, כי אם על ידי תיקון בחינת עץ הדעת טוב ורע, שנתקן על ידי בחינת לשון תרגום, כשזוכין לבררו ולהשלים בו את הלשון הקודש, שזה זוכין בשביעי של פסח וכנל. ואין בהתורה תפילה לחבקו כנל, ואבן הדברים היטב. זין. וזה בחינת מעשה בלעם שהשם יתברך הפלי חסדו עמנו, ולא אבל לשמוע אל בלעם ויהפוך השם וכו'. והשם יתברך מתפאר בחסד הגדול הזה שעשה עמנו שצילנו מבלעם הרשע, כמו שכתוב, עמי, זכור נא מה יעץ עליך בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם וכו'. וזה בחינת פתיחת פי האתון, שהשם יתברך עשה אז נס כזה, שפתח פי האתון, והכל בשביל הצלת ישראל. כי שלמות לשון הקודש הוא בחינת רוח הקודש, בחינת ויינה פי שניים בהוכחה אליי וכו'. בחינת רוח הקודש אומרת כן, כמבואר שם היטב בתורה הזאת הנ"ל. ואי אפשר לזכות לשלמות לשון הקודש, לרוח הקודש, כי אם שזוכה לתיקון הברית, שהזוכה לשלמות לשון הקודש בתכלית השלמות, בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. כי שלמות לשון הקודש הוא רוח הקודש ותיקון הברית הם תלויים זה בזה, כמו שמבואר שם, עיין שם. ועל כן אי אפשר לזכות לנבואה לרוח הקודש דרך הקדושה, כי אם מי שזוכה לתיקון הברית בתכלית השלמות. ועל כן משה רבנו שהוא אדון לכל הנביאים, כמו שכתוב, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. על כן היה קדוש בקדושת הברית בתכלית הקדושה והפרישות, כמו שכתוב, ואתה פה עמוד עמדי. וכן כל הנביאים של ישראל כולם היו קדושים וטהורים מאוד בקדושת הברית. רק מחמת שלא הגיעו לקדושת משה, על כן הייתה נבואתם בבחינת אספקלריה שאינה מהירה. רק משה זכה לתכלית שלמות הנבואה בבחינת אספקלריה המהירה. כי אי אפשר לזכות לנבואה שהוא רוח הקודש בבחינת שלמות לשון הקודש, כי אם על ידי תיקון הברית כנ"ל. וכפי מה שזוכה לבחינת תיקון הברית, כן זוכה לנבואה ורוח הקודש כנ"ל. אבל את זה לעומת זה עשה אלוקים שהשם יתברך נתן כוח הבחירה לאדם. בעיקר הבחירה הוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת נוגה, בחינת לשון תרגום, שהוא ממוצע בין סיטרה דקדושה שהוא לשון הקודש, ובין סיטרה דמסווה שהם לשונות השבעים הממין. ושם, בבחינת תרגום, בחינת עץ הדעת, בחינת נוגה, שם עיקר הבחירה והמתקלה. ומי שרוצה לזכות לעלות אל הקדושה, ולזכות ללשון הקודש בשלמות שהוא בחינת רוח הקודש, אי אפשר לו, כי כשמתגבר את עצמו בגבורה גדולה לכבוש את יצרו ולשבר את כל התאוות, והעיקר לשבר תאוות ניוף. וכפי מה שמשבר תאוותו, כן מברר הטוב בעץ הדעת, טוב ורע, ואת הטוב שבתרגום וכו' לכנל, ומשלים את הלשון הקודש בבחינת רוח הקודש. וכל מה שמשלים הלשון הקודש יותר, יש לו כוח יותר על ידי הדיבור של לשון הקודש להכניע את הרע הכולל ולבטל תאווה הנ"ל. וכן חוזרת חלילה עד שזוכה לשלמות לשון הקודש ולתיקון הברית בשלמות וכנ"ל. כי שלמות לשון הקודש ותיקון הברית תלויים זה בזה כנ"ל. וכבר מבואר אצלנו במקום אחר, שכל הדברים התלויים זה בזה אין יודעים מהיכן ההתחלה, כמבואר. כי גם כאן אין יודעים מהיכן ההתחלה. אך האמת היא שצריכים להתחיל משניהם, ומאיזה בחינה מהם שמתחילים תחילה הוא טוב, מאחר שכוונתו לשמיים לזכות לסיטרה דקדושה. דהיינו שיש אחד שהתחלתו משבירת תאווה הנ"ל, וכפי שבירתו תאווה זאת כן זוכה לשלמות לשון הקודש כנ"ל. ויש אחד שהתחלתו משלמות לשון הקודש, דהיינו שמקדש דיבורו בקדושה גדולה, ועוסק לדבר הרבה דיבורים קדושים שהם דיבורי תורה ותפילה והתבודדות, שזה עיקר בחינת שלמות לשון הקודש, כמבואר הפירוש בספר ליקוטי עצות. וכל מה שמרבה יותר בתורה ותפילה שהם בחינת שלמות לשון הקודש, על ידי זה זוכה לשבר תאווה הנ"ל. וכפי מה שזוכה לשבר תאווה הנ"ל, כן זוכה יותר לשלמות לשון הקודש, וכן חוזרת חלילה כנ"ל, עד שזוכה למה שזוכה לבחינת תיקון הברית ושלמות לשון הקודש בתכלית השלמות, ואז זוכה לרוח הקודש, כי רוח הקודש הוא בחינת לשון הקודש שתלוי בתיקון הברית וכו' כנ"ל. ועל כן, אי אפשר לקבל רוח נבואה מלמעלה דרך הקדושה, כי אם כשמתקן ומברר בחינת עץ הדעת טוב ורע שהוא בחינת תרגום. שאז די כמשלים את הקדושה בחינת לשון הקודש ומכניע את הרע כולל לגמרי. ואז מקבל הרוח נבואה דרך הקדושה בשלמות, כמו משה רבנו וכל הנביאים כנ"ל. כי כל זמן שיש בו איזה אחיזה מהרע שבעץ הדעת שבבחינת תרגום, אינו יכול לקבל רוח הנבואה מהקדושה. מחמת שעדיין בחינת התרדמה, בחינת עץ הדעת וכו', מבולבל ומעורב אצלו. ואז, כשירצה לעלות אל הקדושה לקבל רוח נבואה, יתאחז בו הרע שבעץ הדעת ויבלבל אותו בנבואת שקר וכו', וכמבואר מזה בכתבים. ואפילו אם הוא נקי מהוורס, רק שלא שיבר תאווה ביתר כראוי, אי אפשר לו לזכות לנבואת אמת בשלמות, מחמת שעדיין לא ברר כראוי בחינת הצדת, בחינת תרגום, שהוא עיקר שלמות לשון הקודש, ודרך שם עולים ונכללים בקדושה בבחינת לשון הקודש, בחינת רוח הקודש, כנ"ל. אבל הרשעים המחשפים שהם בלעם וחבריו הם אזלים בתר איפחה שהם עושים בהפך ממש כי בלעם היה משוקע ברע כולל בתכלית הזוהמה כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק העסקן הסכנתי שהיה עושה עם האתון מעשה אישות וכו'. ואף על פי כן, רצה להמשיך על עצמו רוח מלמעלה, בחינת רוח נבואה דרך התרגום, שהוא עץ הדעת, שהוא לשון הרמי, שדרך שם היה עולה לנוק מהקדושה בבחינת מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מן ארם דייקה. היינו על ידי לשון הרמי, לשון תרגום, שדרך שם עולין הקליפות לנוק מהקדושה בבחינת ארמי עובד אבי, כמבואר כל זה היטב בהתורה הנ"ל. כי השם יתברך ברא את העולם רק בשביל הבחירה כידוע. על כן, נתן לה הבחירה כוח גדול מאוד מאוד. וכמו שהצדיקים יש להם כוח לברר את הדעת בחינת תרגום, ולהשלים את הלשון הקודש, ולהכניע על ידי זה רע כולל לגמרי ולזכות לרוח נבואה דרך הקדושה כנ"ל. כמו כן להפך, נתן כוח לבלעם וחבריו, שאינם חפצים לשבר את אהבתם, לשבר ולהכניע הרע שבעץ הדעת. ולא די שלא שיברו הרע שלהם ולא בררו עץ הדעת בחינת תרגום, אף גם התגבר בהם רשעותם כל כך עד שהתגברו בתוקף הרע שלהם לנוק מהקדושה, לעלות דרך העץ הדעת, דרך התרגום, לנוק מהקדושה, להמשיך בחינת הלשון הקודש, בחינת רוח נבואה, למקומות שלהם. להמשיך עליהם רוח נבואה דרך התומה, דרך הרע שבעץ הדעת וכו' כנ"ל. וכל מה שהתגבר יותר בתוקף זוהמתו, לא השפיל את עצמו נגד הקדושה. אדרבה, רצה להמשיך הקדושה חס ושלום למקומו, להמשיך רוח נבואה למקומו התמה, להגביר הרע כולל הלשון הקודש, להגביר חס ושלום ממשלת עמים שאמרה כולל על ישראל חס ושלום שהם מרוממים מכל לשון שהם בבחינת לשון הקודש. הפך הצדיקים שמבררים התרגום בחינת עץ הדעת ומשלימים את הקדושה ומכניעים רע כולל לגמרי וזוכים לרוח נבואה דרך הקדושה כנ"ל. והוא התגבר מהפך אל הפך לעלות דרך התרגום לנוק מהקדושה ולהמשיך רוח נבואה בחינת לשון הקודש לעצמו דרך הטומאה כנ"ל. כי השם יתברך נתן זה הכוח לבחירה, שיהיה כוח לאדם להמשיך רוח דלעילה כרצונו, או דרך הקדושה, או להפך חס ושלום. והעיקר הוא הדיבור שבו ברא השם יתברך את העולם, ובו עיקר ההנהגה והממשלה. ועל כן דיבור לשון מנהיג ומושל, כמו דבר אחד לדור, כמובן בדברי האדמו"ר ז"ל. כי הצדיקים מושלים בדיבורם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מחמת שהשלימו את הדיבור לשון הקודש על ידי לשון תרגום, על ידי שבררו את צדת בשלמות וכנ"ל. ובלעם, רצה להמשיך הדיבור בגלות אצלו למשול בדיבורו כרצונו, על ידי שהתגבר בתוקף טומאתו לעלות דרך התרגום, דרך עץ הדעת, לנוק מהקדושה, שהוא הדיבור של לשון הקודש, ולהמשיך הדיבור לעצמו שבו ברא השם יתברך את העולם, ומסר את הדיבור לבני אדם שיהיה להם כוח בדיבורם לשלוט כרצונם. כי עיקר הממשלה של כל אחד, כפי בחינתו, הוא על ידי הדיבור שנמשך מלשון הקודש, שהוא שורש הדיבור שהוא חיות כל העולם, כי בו ברא את העולם ובו מקיים את העולם כידוע. ועל כן באמת היה לו לבלעם ממשלה וכוח גדול בדיבורו שהמשיך לעצמו דרך הטומאה. כמו שכתוב, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר טהור יואר. והכל בכוח הדיבור שמשך לעצמו כנ"ל. וכמו שפרש רשי שנטלו עצה ממדיין ואמרו על משה אין כוחו אלא בפה, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפה וכו'. כי משה זכה לדיבור של לשון הקודש דרך הקדושה על ידי ששיבר וביטל הרע שבעץ הדעת לגמרי, ובלעם להפך ממש וכנ"ל. ועל כן סברו בלק ובלעם שגם על ישראל, שהם עיקר בחינת לשון הקודש כנ"ל, יוכלו להתגבר חס ושלום. ובאמת היו ישראל אז בסכנה גדולה כידוע. אבל השם יתברך חמל על עמו ובנפלאותיו הנוראות סיבב לטובת ישראל, ועשה ניסים ונפלאות גדולות להוציא בלעו מפיו כרצונו ובבחירתו בעצמו. כי עיקר כוחו היה מחמת שלא הניח את מחשבתו להכניע את עצמו ולבטל את עצמו נגד הקדושה. עד רבה, כל מה שירד אל התומעה יותר, רצה להמשיך בתוקף מחשבתו הרעה לשם את הרוח הנבואה יותר ויותר. והיה לו כוח לזה מחמת גודל הכוח שנותן השם יתברך להבחירה וכנ"ל. כי ישראל עם קדוש, כל מי שמרגיש בעצמו שאינו קדוש כראוי, הוא מכניע ומבטל את עצמו נגד השם יתברך, ואינו רוצה להילך בגדולות ונפלאות ממנו להמשיך על עצמו רוח נבואה בחינת רוח הקודש, כי יודע שרחוק מזה. ואם ירצה להמשיך על עצמו בחינת מראות וחזיונות, יוכל לקלקל יותר ויותר כאשר נכשלו בזה רבים מאוד. רק, הוא הולך בתמימות ומבקש מהשם יתברך שיעזרו לצאת מפחיתותו ויזכה לקדש את עצמו כראוי. ואז אם יזכה ויהיה ראוי לזה לקבל רוח הקודש דרך הקדושה, השם הטוב יעשה עמו כרצונו. אבל בלעם ותלמידיו הם להפך כנ"ל, שמשוקעים בכל הטומאות ומתגברים להמשיך על עצמם דרך הטומאה את הרוח דלעילה. שיש כוח לאדם הבעל בחירה להמשיכו לעצמו כרצונו כפי בחירתו לטוב או להפך כנ"ל. וכמובן מזה בהתורה בקרוב עליי מראים על פסוק הנה ברך לקחתי וברך וכולי עיין שם. והשם יתברך כל זמן שחפץ בקיום העולם, אינו רוצה לבטל כוח הבחירה שבשביל זה נברא כל העולם. רק בתחבולותיו הנפלאות לקח והוציא ממנו הדיבור על ידי בחירתו בעצמו. וזה בחינת פתיחת פי האתון, שהשם יתברך עשה נס כזה שפתח פי האתון שדיברה עמו והוכיחתו ולא יכול לעמוד בתוכחתה. ועל ידי זה עיקר מפלתו וניטל ממנו ממשלת הדיבור, והוכרח לדבר כרצון השם יתברך ולהפוך הכללה לברכה. כי כל כוחו היה שהמשיך הדיבור לתוקף הסתרא אחרא והטומאה ולא רצה להשיב הדיבור למקומו לקדושתו. ומחמת כוח הבחירה היה לו כוח לזה כנ"ל. אבל מאחר שהוא בעצמו הניח כל כוחו ומוחו וחיותו לתוך האתון, שהיה עושה עם המעשה אישות דכל חילה ושייפה גופה וכו', כמבואר בזוהר הקדוש, שכל הכוחות שבכל עברי האדם נמשכים לתוך טיפת הזרע, על כן הוא בתוקף תומתו שלא רצה להניח להשיב הדיבור הקדוש למקומו למעלה, רק המשיך אותו בכל פעם למטה למטה למקום תומתו בכוח בחירתו כנ"ל. אבל מאחר שהוא בעצמו הניח כל כוחותיו וחיותו לתוך האתון כנ"ל, על כן עשה השם יתברך עמו כדין וכמשפט, כראוי לרשע רק מותו. וסיבב בנפלאותיו שנמשך הדיבור שלו שמשך למטה לתכלית התומעה, שהוא תאוות ניוף, שנמשך לאתון בעצמו, שהאתון בעצמו ידבר, כי כך ראוי לו. כי הוא בעצמו המשיך לכוח הדיבור שלו על ידי שבא עליו ומשך כל כוחותיו לשם כנ"ל. וצדיק השם וישר משפטו שלא ביטל כוח הבחירה ואף על פי כן לקח ממנו כוח הדיבור בבחירתו בעצמו, כי הוא בבחירתו משך כוחו לשם שעל ידי זה נמשך לכוח הדיבור כדין. ועל כן פתח השם פי האתון והוכיחתו ולא יכול לעמוד בתוכחתה, ועל ידי זה היה עיקר מפלתו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, גנות גדול הוא לו. הוא הולך להרוג אומה שלמה בדיבורו, וכנגד האתון אינו יכול לעמוד. כי בוודאי אתה אינו יכול לעמוד עוד, מאחר שכבר סיבב השם יתברך שנמשך הדיבור שלו לאתון על ידי מעשיו ובחירתו בעצמו כנ"ל. על כן, שוב אין לו ממשלה בדיבור, כי אף על פי שהדיבור עתה במקום נמוך ומזוהה מאוד אצל האתון, אף על פי כן, מאחר שהאתון אינו בעל בחירה, בקל יכול השם יתבח להוציא הדיבור משם ולהעלותו לשורשו. כי עיקר מה שקשה בעיניו יתברך לשבר כוח הבחירה, שיש לה כוח גדול כנל. ומחמת זה היו ישראל בסכנה גדולה וכנל, כי השם יתברך חפץ משפט ואינו רוצה לבטל כוח הבחירה. בשביל זה ברא כל העולם וכנל וכמובן. אבל עתה שהשם יתברך לקח ממנו הדיבור, ומסרו להאתון כדין וכמשפט כנל, ופתח פי האתון, כבר עבד כוח הדיבור בבחירתו בעצמו, ועל כן לא היה לו כוח כנגד ישראל. אדרבה, הוכרח לדבר כרצון השם יתברך, והיה הדיבור כרסן בפיו, כמו שפרש רש"י על פסוק שוב אל בלק וכה תדבר. והוכרח להפוך הכללה לברכה וכנל, כי כבר נלקח כוח ממשלת הדיבור ממנו, על ידי שנמסר להאתון כדין על ידי בחירתו בעצמו כנל. ומשם בררו השם יתברך בקל, מאחר שאינו בעל בחירה. ואז חזר ממשלת הדיבור להשם יתברך, והיה מוכרח לדבר כרצון השם יתברך לברך את ישראל כנל. ת. וכלל הדברים היוצא מזה למעשה ולעצות. שצריך האדם לידע שהוא בעל בחירה. והבחירה יש לה כוח גדול מאוד מאוד כמבואר לאל. ובוודאי, מידה טובה מרובה מההפך, ואם כן, ילמוד האדם קל וחומר מהם. ומה בלעם שהיה רשע ותמה כל כך, והיה רחוק מהקדושה מלשון הקודש בתכלית. אף על פי כן, על ידי כוח בחירתו החזקה, היה לו כוח לעלות דרך התרגום להמשיך הלשון הקודש, בחינת רוח הקודש אליו, להשיג מראות הנבואה בתוך תומעתו, כמו משה רבנו בקדושה. כמו שאמרו אבותינו זל בישראל, לא קם נביא כמשה, אבל באומות העולם קם אומנו בלעם. וכל זה מחמת שהבחירה של האדם יש לה כוח גדול, ויש כוח באדם להגביר מחשבתו בתוקף גדול כל כך, עד שיוכל להמשיך לעצמו כל מה שירצה. רק שתהיה מחשבה תקיפה וחזקה מאוד מאוד בפנימיות וחיצוניות וכו'. וכמובן מזה בדברי האדמור זל ובמקום אחר, מכל שכן וכל שכן, קל וחומר בן בנו של קל וחומר. כשאחד מישראל רוצה להמשיך לעצמו הקדושה, בחינת לשון הקודש במקומו אשר הוא שם, וכוונתו לשמיים, אולי יזכה על ידי זה לשוב ולחזור לקדושתו, שבוודאי יש לו כוח לזה תמיד, בכל עת ובכל שעה, אפילו אם הוא כמו שהוא, שנפל בעוונותיו למקומות מגונים מאוד, רחמון אליצלן, כאשר שכיח עכשיו בדורות אלו בעוונותינו הרבים. ואפילו אם עדיין נלכד במה שנלכד חס ושלום, אף על פי כן, יש כוח בבחירתו שיחזק את עצמו גם במקומו הנמוך, באשר הוא שם, להמשיך לעצמו בחינת שלמות לשון הקודש. דיינו שאף על פי שהאדם הוא כמו שהוא חס ושלום, אף על פי כן, אם יחזק בדעתו תמיד לדבר דיבורי תורה ותפילה והתבודדות, שכל זה הוא בחינת שלמות לשון הקודש. וכוונתו כדי שיזכה על ידי זה להכניע ולשבר הרע שלו כדי שישוב להשם יתברך, בוודאי טוב לו. כי בוודאי לא יהיה נאבד שום דיבור בעלמה. וברבות הימים ירחם עליו השם יתברך, והתקבצו כל הדיבורים בקדושה שהוציא מפיו שהם בחינת לשון הקודש, ועל ידי זה יכניע ויבטל רע כולל. והעיקר, שיחזק בזה מאוד מאוד ימים ושנים, אף אם יעבור עליו מה. כי הבחירה חופשית לעולם, ועיקר הכוח על ידי הדיבור בחינת גיבורי כוח עושה דברו. כי צריכים לדעת, שאף על פי שנאמר בהתורה הנ"ל ששלמות לשון הקודש ותיקון הברית תלויים זה בזה, שמי שפוגם בברית אינו זוכה לשלמות לשון הקודש, ואם כן, ישתומם כל אדם, כי לפי זה נפל פיתה בבירה, ומה הועילו חכמים בתקנתם, מה שגילה לנו יצא להכניע רע כולל על ידי שלמות לשון הקודש, אלוהה באטליה, ומי שעדיין לא יצא מרע הכולל, אינו זוכה לשלמות לשון הקודש, ואם כן, מאין יבוא עזרו? אך באמת ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם וכו'. כי בוודאי לזכות לתכלית השלמות אי אפשר, כי אם כשזוכים לשניהם, לשלמות לשון הקודש ותיקון הברית, ששניהם תלויים זה בזה. אבל כל זמן שאין זוכים לזה עדיין, צריך האדם להתחיל ממקום שיתחיל. ומאיזה בחינה שיתחיל, באיזה נקודה טובה באלמה, טוב לנפשו ונשמתו. כי בוודאי אין שום דיבור דקדושה נאבד. ואפילו אם הוא כמו שהוא, יש לו כוח להתגבר בבחירתו, לדבר דיבורים קדושים שהם בחינת שלמות לשון הקודש. ואם ירבה בדיבורים קדושים של תורה ותפילה והתבודדות, סוף כל סוף יתקבצו ויעזרו לו בעל מדן ובעל מדעתה. וכן, אין שום נקודה של כבישת יצרו נאבד. שאף על פי שלא זכה עדיין לתיקון הברית בשלמות, אף על פי כן, כל מה שזכה לפעמים להתגבר על יצרו, והשתדל למשוך עצמו מן הרע, אינו נאבד כלל, אפילו אם לא עלתה בידו כראוי. כמו שמבואר בדברי רבנו ז"ל על פסוק, בשוג עליו אתה תשבחם. ובכל זה אי אפשר לבאר בכתב הכל, רק כל אחד הרוצה באמת ולבלי להטעות את עצמו, יבין דברים הרבה מדברנו אלה. י. וזהו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. עמכם דייקה, במקום אשר אתם שם. אפילו במקומות נמוכים ומגושמים מאוד, אף על פי כן קחו עמכם דייקה דברים. ועל ידי זה תשובו אל השם. כי כל זמן שיהיה עמכם דברים, בוודאי יש לכם תקווה תמיד לשוב אל השם. וכמו שכתוב במדרש על פסוק זה, איני מבקש מכם אל הדברים. וכמובן בדברי האדמו"ר ז"ל על פסוק מדי דברי בו זכור אזכרנו וכוליין שם. כי בלעם וחבריו התגברו בתוקף רשותם להמשיך הדיבור דקדושה עליהם בגלות, להגביר הרע על הטוב חס ושלום וכנ"ל. והיה לו כוח לזה מצד חוזק הבחירה וכנ"ל, לולא השם היה בעזרתנו. ומחמת שכוונתו היה להרע, בוודאי יהיה אחריתו להחריט כמו שמעו אבותינו ז"ל. אבל איש הישראלי שכוונתו לטובה, שמתגבר בעומק נפילתו חס ושלום, לדבר אף על פי כן דיבורים קדושים בחינת לשון הקודש. ובוודאי יש לו כוח לזה תמיד כנ"ל. ומאחר שכוונתו לטובה כדי לזכות לשוב אל השם, בוודאי יש להשם יתברך נחת רוח מזה, ולא יהיה נאבד שום דיבור, וסוף כל סוף ישוב להשם יתברך וכנ"ל. וזה עיקר בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום. כי מאחר שהוא במקום שהוא שעדיין יש בו אחיזת הרע, ואף על פי כן הוא מדבר דיבורים קדושים בכוונתו לטובה, זהו עיקר בחינת תרגום, בחינת הצדה הטוב הרע. ומאחר שפנימיות כוונתו לטובה בשביל השם יתברך ולעשות נחת רוח לפניו, אז היה צדיק שכבר זכה לתכלית שלמות לשון הקודש, הוא מעלה ומברר דיבוריו הקדושים שהם בבחינת תרגום כנ"ל, ומשלים בו את הלשון הקודש בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום. וזהו, שוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך, שהעוונות יהיו נחשבים לשגגות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזהו, קחו עמכם דברים, היינו כנ"ל, שאפילו במקומכם אשר אתם שם תדברו דיבורים קדושים, שזו בחינת תרגום כנ"ל, שהוא בחינת שגגות, כמבואר בתורה הנ"ל על פסוק תפילה לחבקוק על שגיונות, שפרש רש"י כתרגומו עיין שם. ומאחר שעל ידי הדיבורים הקדושים שמדברים במקום אשר הוא שם, נתפחין העוונות לשגגות אחר כך בקל מעלין אותן לטוב גמור בכוח הצדיק הגמור כנ"ל. וזהו, אמרו אליו כל תיסה אבון וכך טוב, שאחר כך מבקשים שהשם יתברך יישא ויסלח לנו כל האבון לגמרי בבחינות כל תיסה אבון, שפרש רש"י שפירושו כמו כל אבון תיסה. היינו שכל האבון נישא וימחול לגמרי כנ"ל. וזהו וכך טוב שיתהפך לטוב גמור וכנ"ל. הלכות חדש, הלכה ה', נכלל בהלכות שילוח הקן הלכה ה' אות ט"ו.